الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكجلدي وقتانوي كم نكو أميو جلسبي جنجي ningi jëm ci wétal yalla subhanahu wa ta'ala muy tawhid. Wétal yalla ben xaj la bu bokk ci xaj gëm di ponk bi jëk ci ponk yi pass yi julit wara fas. Yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ben bis jibril dafa ñew fekk ko mu tok ci sahaba yi. Jibril ñew yor melakaanu nit sol yere yu weex, ñew nuyu yonante bi sallallahu alayhi wasallam. Sahaba yi xol ko muy nuru nit te xamuñu kana, xamuñu ko ci dekk bi, dekkul Madina, dekkul Makka. Kon gan la tay nuruwul ku joge fu sori, ndax yere yu sol fagul, kawar gi salañul, benn mandar gay ku tukki bu sori nekkul ci mom. Lolu jaaxal na sahaba yi, waye ñu diko xol mu ñew fekk yenente bi fi mu tok sallallahu alayhi wa sallam, mu tok bu jekk mom Jibril bank ay tankam fab ñaari womam ses ko ci ñaari womi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, fab ñaari loxom tek ko ci kaw ñaari pojam tambli di laaj yenente bi. Laaj nako niko lan moy l'islam, lan moy l'iman, lan moy l'ihsan. Laaj ju nekk yonente bi tontu nako. Bi mu ko laajee lan mooy liimaan, lan mooy gëm, yonente bi da ko ne gëm mooy nga gëm yàlla, gëm ay malaakaam, gëm téere yi yàlla wàcce mu bàyyi koo kaw asamaan, gëm yonente yi yàlla yónni, gëm yowmal qiyaam, gëm ab dogal la ca neex ak la ca naqari. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ci hadis boobu daf ñu cee jàngal ponk yi gën a am solo, muy juróom benn ponk yi nga xam ne jurit bu ne war na koo fas, war na koo gëm ci xolam, tey war na caa xam li ci yàlla bëgg ko xam. Ponk bu njëkk bi ñu gis ne mooy gëm yàlla. Jurit bi war naa gëm yàlla, war naa xam ni yàlla am na, war naa xam la ñu war a wéetal yàlla mu wéetal ko ca. Suñu ñëwee ci ponk boobu di ko jéem a détaillé, ñu ngi war a tàmbalee ci ki nga bëgg mu gëm yàlla. Bu fekkee xam na ni yàlla am na, kon da ngay dem ak moom direct ci melokaani yàlla, ndem moom la soxla. Su fekkee danoo nettale ne ki ngay waxal moom dafa gëmul ne yàlla am na, kon yaa ngi war a tàmbalee ci adillatu wujudil bari subhanahu wa ta'ala, ay tegtal yi wane ne yàlla am na. Soo joxee ay tegtal yi wane ne yàlla am na ba amuk yàlla gi ay firnde leer ci bu baax, ñu dem nag ci melokaani yàlla moomu ci li mu melale boppam ci alquran ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jëla ci nag tam tawhid mooy maanaam yi ñu war a wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala. Su ko defee ci sunu waxtaan wi jéemuñu cee indi ay tegtal yi wane amuk yàlla gi subhanahu wa ta'ala, ndax jàpp gu ñu jàpp ne nit ñëpp weesu nañu foofu. Te it leeraloon naa ko ci beneen bànd bu nga xam ne mat na fukki at ak nàngam, bànd boobu ci wàllu tawxid la, waaye moom lépp mi ngi jëm ci ay tegtal yi sama borom yàlla joxe ci alquran, yuy def duur baaraam ci amuk yàlla yi ba kenn mënu ko wér. Bu ko defee kon tomb ñaareel bi mooy wéetal yàlla ci ay meloom, wéetal ko ci doon gu mu doon rab tawxidu rububiyya mooy maanaam wéetal yàlla ci xam ne moom dong moo sàkk, moom dong moo moom, moom dong moo yor def ak dindi. ñetteel bi mooy wéetal ko ci uluhiya. Te ñaari tawxid yooyu, tawxidu zaati wasifati wal asma wetal yalla ci melokanam gannaaw jëmmam wetal yalla ci jëmmam ak ay melokanam wetal ko itam ci rububiyya te moy mom dong mo sak mom dong mom dong mo yor def ak jindi ak lorak jeriñ ci seen kaw ñom ñaari ponk yoyu ci la tawhidu ñettal bi tegu te moy wetal ko ci uluhiyya te moy def ko yalla mom dong juko jaamu mom dong su ko defé tawhidul uluhiyya da dinay jur yenen xéti tawhid tawhidul uluhiyya moy wetal yalla ci jaamu ko mom dong day ëmb wetal yalla ci ay jaamu yi aju ci xol ak ay jaamu yi aju ci ay ciir jaamu yi da ci am yo xamne xolakay def te fofu julit ñi war nañ ci baye xel bu baax bala ñoo fab ci xol bi lo xamne yalla ko mom jox ko jeneen jëm jaamu ko itam ci ay ciir jaamu ko ci xol niki lan ragal yaakaar sakku dimbal sakku walla wakirlu ñaan jaamu ci ay ciir niki lan zikr julli koor asaka aj makka mbollem jëf yi nga xamne nit dana ko def te yalla santane ko wax na niñ ko defé ni mo xam ibadat la mo xam muamalat lolou xéetu jaamu yoy yépp dañ ko wara wétal jëmele ko ci yalla moy tawhid bi ñëk ci xaji tawhidul uluhiyya di bop ñettel bi bo tambalé ci tawhidul zati was sifati tek ci tawhidul rububiyya ñoo ci bobu ba ca top di tawhidut ta'a tawhidut ta'a moy wétal yalla ci ak top top ñaar la top gu amul ben charte amul ben condition amul fu mu yem lolou alquran da ko tuddé ak jaamu alquran daf no xamné képp ko top gu amul charte koko dang koy jaamu yaronte be ko firé ab aya bu bok ci aya alquran nek ci suratu tauba sallallahu alayhi wa sallam kon top gogou ñu wara top yalla dafa bokul ak top gi ñu wara top ñeneen xéti kilifa yi té kliftef gu mag gi may kliftefuk yalla kliftefuk nit tam dafa am waye day kliftef gu ndaw les ko wara top waye top ga dafa am ay charte yalla ko leral ci lamni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñu wara wetal yalla ci top ko topuk jaamu bañ ko bokalé ak lenen lu demena top banex wala kenen lu demena top nit ko xamne ki dang ko jox ci rub yalla ci walu top bu ko defé benen tawhid ba tay top moy tawhidul hakimiyya wetal yalla ci mom dong mu sañe teural ay atté yi ñu wara doxal ci dekk wala ci réew wala ci aduna bi su ko defé système politique bék bu économie bi ak bi ñuy doxal ci tribunal yi lepp ñu jëlé ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala mom minu sak mom tawhid ba ca mujju di tawhid bu ñuy wax tawhidu istimdadil qiyam wetal yalla di jëlé ci mom dong lay dëgg ak lay tiaxaan luy deug ak luy tiaxan suñ ko doon set ci suñu xel man nañ ci wouté kenn ku ne dafa am lu mu japp ne moy deug motax sax tubab yi ñoom ñi nga xamne amuñu fuñu wéru ñoom dañu japp ne deug dafa and relativité lu rafet ak lu ñaaw dafa and relativité relativité moy man na bax fi ñi bon fañé man na doon deug fi ñi doon tiaxan fañé lolu nak dudal ab julit mom la yalla wax moy deug ci mom la yalla weddi moy ay tiaxan ci mom abdulit la yalla santane moy li bax la yalla tere moy li bon abdulit bu beugé xam lu rafet moy la yalla ne rafet na su beugé xam lu ñaaw moy la yalla ne ñaaw na ci loolu la suñu système social di sukkandiku moy tam ci tawhid istimdadul qiyam mbollem juroom ñaari xet tawhid yoyu borom bi tabaaraku wa ta'ala tank ko ci betu batu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa allah comme ñing ko waxtane won fi ci at yele passé leral ko ci ay band dafa eumbu tawhid du jekk ji difa firi la rabba illa allah moy tawhid ar-rububiyya amul ken ku yor def ak jind ci aduna bi kudul yalla tawhid ñaarel ja tawhid al-uluhiyya la ma'buda bi haqqin illa allah amul ken ku ñi jaamu te jaamu ga di jeriñ nek ga jaamu di lor kudul yalla subhanahu wa ta'ala tawhid ñettel ba لا متوجه إليه بالخوف والرجاء وعبادات القلوب والجوارح إلا الله أمول كن كني جمل تيموم رجل ولا يأكل أمول كن كني جمل تيموم جام يأكل تخل ولا يكر كذل برام سبحانه وتعالى يتطب لا مطاع إلا الله ولا مقتدى به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم fafa la ilaha illa difa takki amul kenn kuñ wara top gu amul condition kudul yalla tamul kenn kuñu wara roy ci aduna ci kudul sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu jiroom bennal ba di tekki la hakima illa allah amul kenn ku am ahliya sañ sañ ci teural ay atté kudul yalla subhanahu wa ta'ala bu jiroom ñaarel ba la mizana lil qiyam illa mizanullah amul benn balance bu ñuy peser di nga xamé lu baax ak lu bon luy deug ak luy tiaxan ludul balance yalla jurom ñaari xéti makna yoyu leral nañ ko ci tawhid ci la batu la ilaha illa ak le pass mu ci cassette yi su ko defé nak kon lolu di arkanul iman di teunk pass pass julit tay dañ ci tan liñu tuddé wétal wétal yalla subhanahu wa ta'ala kon duñ mëna ag ci yenen fonk ci def du fi xaj gem malaaka yi gem téré yi gem yonent yi gem alakhirah gem ab dogal duñ ci mëna ag waye waxtani kon ni nga wara yem ci wetal su ko defé téwul tam yoyu nga xamné yuñu wara gem la buñ ko munta faram fanté yi fatali nañu ko muy juroom benn fonk yoyu lenn lu ci na dafa am nuñ ko wara gemé tayit nan koy gemé ak inhiraf ak ak yaq man na ca am fonk gem yalla juroom benn la bi jekk bi moy al iman billah moy gem yalla wetal ko baña bokale ak mom dara inhiraf man na am ci fonk bobu nit ki gem yalla num ko wurtu gemé kañ sa bo xamé ni bi yaagi bokale yalla ak lenen sa bo gemé yalla gem lenen ci wetu yalla gemin li nga wara gem yalla lola shirk la tudd sa bo xamé ni jaamu yi nga xamné xola koy def dang ko jëmele ci kenen kudul yalla da nga wax ni yow abda aziz da nga yaakar aduna ak alakhirah yaakar aduna ak alakhirah bu fekke abda aziz da ko def lo def yalla bu fekke da nga yow wakir lu ci abda aziz problème bu ñew yaakar nga ne bu ko abda aziz tore yegut legi hay xam bu fekke abda aziz tore yeg nako lepp fajuna sab ka sax bu daano nga ne abda aziz wa lolu kon lo jox yalla wakir lu ko ci abda aziz tore ba ma set lolu jaamu xol la go xamne yalla dako mom te lolu kon wakir lu goku ci abda aziz tore de la nek ak bokale naka doona ak ragal ragal ku koy def ragalal yalla subhanahu wa ta'ala yalla dafa bëgg nu ragal ko mom waye nu baña ragal keneen comme niñ ko xal seta leer la ci kanam buñuy detaay insha Allah naka noona wal bo jaxle di wut kula walu da nga dem ba ca all ba sa auto pan da nga dem ba sa kër nga jaxle sa xol ci kumu nan yar ga yaakaane mo la wala walu koka da wara don yalla su fekke fofa dag fa duggal abdu aysura ci sa xol su boba ya ngay bokale wow gaminu yalla baxu ba ci les moy ñaan kuy ñaan da nga wara ñaan yalla su fekke abdu aysura da yaakar nga ne fu mu nek ak fu mu nekul bo amé aajo bo ne attan nga bayyi yalla ne abdu aysura defal ma nangam may ma nangam abdu aysura ko ci kërëm ma ngay nelaw ma ngay jang ma ngay lek ma ngay julli yow yaag sa kër nga am soxla saxal demul ci yalla wowo yalla ñaano yalla xana wo abdu aysura ya ngay bokkale yow gëm nga yalla waye da nga gëm abdu aysura aw gëmin wo wara gëm yalla boole ci mu dal nek ashirk ci dua yaakar lor ak njariñ ci abdu aysura yaakar lor ak njariñ ci kudul yalla mam ahmad bamba radiyallahu anhu dafa wax ne an naf'u wad-durru min ar-rahmani laysa min al-bidan was-sudan neena lor ak njariñ ci yalla dong lay bawo du bayiko ci nit ku wex du bayiko ci ku ñuul bu ko defé kon ki gëm yalla aw gëmin wu melni wi ma wax legi ma ngay bokalé bokalé itam mën na am ci top ash-shirku fi at-ta'a top nit top mutlaq no nga comme nim ko xal sété léralé ki ngay top mutlaq da wara doon lo sañatu la bañ ikrah waye bu fekke ikrah amul force amul yow kay yaafab jëm ja yaafab abdou aziz sere mo xam sa serigne mo xam sa chef de service mo xam sa leader politique tat ko ci takanam limu wax nga ne baxna limu def nga ne non la doto set ndax limu wax depo nak lu yalla wax ndax limu def depo nak lu yalla def ginnaw abdou aziz sere mo la ko sante dang koy def seto lenen su fekke bu yalla joxe ndigal nga deg na yalla santane na nangam waye xamago lu abdou aziz sura wax da ngay tok di deglu ndigalal abdou aziz sura diko dendale ak lol yalla su boba ash-shirku fi at-ta'a moy dal di ñew waaw xetu gemini yalla bokkal da ca am mu dal di nek ak cyankute mu ngok su ko defé lolou ay xéetu inhirafat la yu mëna am ci gëm julit bi yaqute gu am ci gëm julit bi gëm na yalla waye ngëm gi inhiraf da ci am yaqute da ci am ñu ñëpp ñu war ci baye xel war ko défar batay gëm téré yi baye ko kaw asaman ab julit man na gëm téré yi baye ko kaw asaman waye fekk gëm ga inhiraf amna ci ak yaqku amna ci mu war ko défar masalan ki gëm téré yi baye ko kaw asaman gëm na alquran gëm na tawra gëm na injil gëm na zabur gëm na suhuf ibrahima lepp ay téré la yalla joxone ay yonent gëm na mbolam téré yi yalla wacce mu joge ko asaman mu jox ko ay yonent te kon gëmal na alquran waye nak dafa gëm ni alquran dudul ci téré yoy wala mu gëm ni alquran téré bu bax la waye tawra itam ñoyam goowu xéetu ngëm téré yi ak gëm la go xamne yaqute da ci am ki gëm alquran dafa wara gëm li alquran ëmb ta dafa bok ci Allah alquran ëmb alquran xamal nañ ne tawre bu yeur amatu fi injil bu yeur amatu fi li fi nek ci loxey chrétien yak juifi ay téré la yo xamne dañ ko jalgati yakuko wañiko tawra ba isa andi won injil ba musa andi won yak nañu dem nañu reer nañu lolu ab julit dako wara gëm ki gëmut lolu nak gëm na alquran deug la waye chrétien téré ñu tam deug la gogu gëm dafa am inhiraf yak tere ci am naka nona ki nga xamne dafa gëmul ni alquran dafa am système de vie ko xamne ki mom gëm na yalla gëm na alquran waye nak dafa japp ni alquran dal liko taxajuk moy bind safara kefe liko taxajuk moy jagal ko ak niyo kefe liko taxajuk moy diko nafila ci guddii wéru koor kefe waye amul système social buñu wara jaarale dunduk aduna gi koka nimu gëmé alquran dafa es inhiraf dafa am lu ci yaq ak lu ci manki naka nona ki gëm ni alquran amna système de vie waye dafa japp na système bobu bu tubab ye ko gën bu tubab ye gëna moderne mo gëna bax alquran bax na waye dafa xawa yag tuti dafa nekkon depuis 7e siècle tubab nak ñom ñoo moderne ki gëm loolu ngëmam alquran wirut dafa wara defaraat ak ngëmam gëm alquran patay dafa ëmb gëm sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ki gëm alquran te gëmul sunna koka ak gëm alquran manki na bu bax ndax alquran mo wax ne nañ fa sunna tek ko ci placeu alquran alquran daf no xamal ne sunna yalla ko wacce ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam anzalna alayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim nun yalla no wacce sunna ci yow muhammad ngir ga leral ci alquran kon alquran sunna koy leral sunna moy wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ak ay jifam bu ko defé kon ka gemul sunna sayyidina muhammad kaya karne masalan kaya karne ngirum malik mok sunna ñoyam ba taxna bu fekke imam malik wala kenn ci ay talibem dafa am numu daan julle mba numu daan mboore mba lumu da wax ci diina ji lola yow nga gis ab hadith bu wer bu baye ko ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bu wut ak lola do baye ngir ma te dem ci sunna da nga japp na ñoyam lo ci def baxna wala nga yakarna sunna ngir ma gën sunna su baba lola ak gëm téré yi da ko asman la gëmi wo xamne da fay def inhiraf da fa yaqku julit bi da ko wara defara mu nga bu ko defé ñu xamne am ngir ijtihadat la yo xamne borom ngir me koy def waye da fa wara jëm ci masala yi nga xamne nas ñew ci waye bu fekke malik wala shafi'i da fa def ijtihad ci masala ndekete masala momu yonent bi wax na ci kon malik da ko yegut wala shafi'i da ko yegut te yow julit bi sa boko yegge da nga wara bayile malik wax da shafi'i wax te dem ci li sayyidina muhammad wax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam du morom kenn ci jamm comme niko xassete leer la ci kanam bu fekke ne bi xassete jotay bi su ko defe kon te lolou mo li malik wax malik neena idha khalafa kalami kalam rasulillah sallallahu alayhi wasallam farmu bi kalami wajha aljidar malik neena samay wax bu wutek wax yonenti bi day kon sanni len samay wax te ñagba te jël wax yonenti bi shafi'i dafa wax nan ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni sam suuf may atal jenn asaman may meuna tantal suma waxe ci am masala lu wutek wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dana wax nan tam idha sahha alhadith fa huwa madhhabi fu hadith wala rek moy sama ngir man shafi'i kon ñom ñep wacc nañu ijtihad day jëm ci masala mo xamne hadith ñewu ci wala bu ci ñewé yoon koy def gisoko waye yonenti bi du wax ba nopi malik di wax wala keneen di wax diko wetwetal lolu kenn ñewu kenn xalatuko ñun ñi xamul nak man nañu japp waxi malik ci ijtihad gendale ko waxe yonenti bi waye su boba malik katch ko ci santane wuko te defuko deflu wuko kon bo gëm sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam tek ko ci kaw ngir tek ko ci kaw aada tek ko ci kaw say bëgg bëgg lolo xaj la ci gëm alquran xaj la ci gëm téré bay ko kaw asman gilib war na ci baye xel bu baaxa baax ke gëreewul nanu nak di fa ngir di tek ci kaw sunna ko ko ak gëm téré bay ko kaw asman da am lu ci inhiraf da am lu ci yaqum war ko defarat gëm yonenti da amna nit ki man na gëm yonenti yeb adam shisa idris ابراهيم نوح عيسى موسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الانبياء گم يوننتي ييب واي نك نڠو ونا سيدنا محمد داي مو سي گن ولا گم دا يوننتي واي نڠو ونا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موم داي موي كي مديون سي يوننتي اب يوننتي نيوتول گناو ولا گم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم گم نگاكو بگ نگاكو waye nak amna ci sunu borom xam xam yi ko xamne dal nok sayyidina muhammad nga yemalé borom xam xam bo bëgg yemalé sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon yow seggum sayyidina muhammad seggum yonenti dafa am inhiraf dafa am yaqku ci am dang ko wara defara da nga wara xamne sayyidina muhammad kenn duko yemalé ak serigne kenn duko yemalé ak bour kenn duko yemalé ak badola sayyidina muhammad ndawla lu yalla yoni yaral ko bopam wax ko lamu beug kudul sayyidina muhammad mo la wara jangal nga wax lu li sayyidina muhammad wax kon nak yawmi fa sayyidina muhammad yemalé ko ak serigne xamago sayyidina muhammad ning ko gëme wirul dafa am inhiraf so ko defé kon ko xamne nak da fonku serignum bamu gëna kawé sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam def ko taqdis taqdis mom yaronte bi sax momuko yalla ko mom yow nak taqdis bu jëme woko ci yalla wala akay jëme nga ko ci yalla waye daga wal beutiku jëme ko itam ci sa serign su baba la nga xamne moy ay xalaati sa serign ak ay waxam nga atane ko yekati tek ko ci taw alquran ak sunna ba su fekke abdaziz sure neena la nangam yalla ko wax muy alquran mu wax la laye ja wax la sarwa nga dem sa keur ubbi tere ba xol ko fek mi wax yalla nga ne ah wa lolou deug la way na sa serigne waxako wa ginaaw yalla wax ne ko lo deug lo serigne bi xala serigne be yalla su boba bobu xetu gem serigne bobu xetu gemina yonent da fay yaqku ndax yow da nga gem yonent te ning ko geme worona don fab yonent tek ko ci kaw serigne bi yow nak nga dem def safan ba tamay nga serigne bi dendale ko ak yonent bi wala nga tek ko ci kaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolou lepp ñu war ci baye xel te serigne bi ak borom xam xam yepp la ci yemal naka nona ni ngay gëmé al-akhirah ni ngay gëmé al-akhirah man na wër man na am inhiraf ko xamni gëm na al-akhirah gëm na hisab rek le bi yalla rek la jamm ñu ëlëk mi ngi ñew gëm na aljana ak safara waaw waye nak dafa japp ne amna lu mëna yobbu nit aljana lu bokku tak al-quran ak sunna dafa japp ne amna lo xamne amna ko xamne bo askano ci mom wala budé sa bay mba sa serigne gnaw askan wo ci mom doto dem safara mukk amna yoon wo xamne bokku tak al-quran sunna te ku ci xass ba dugg defal lu la neex bu la neexé nana sangara bu la neexé njaalol bu la neexé julli bu la neexé bañala julli bu la neexé fonkal julli bu la neexé sagane ko bu la neexé wor bu la neexé sagane ko ginnaw dugg nga ci yoonu señ bi dal mom do dem safara mukk gogu gëminu yawmal qiyam dafa bokut ak ni yalla woné ci alquran ni non lañu wara gëm yawmal qiyam yalla daf na wonni da na wara gëm ni yawmal qiyam amna te yawmal qiyam joju lepp nit di am safara lay doon wala aljana jo xamne mi ngi tagu ci jëf jëf yalla xamewul abdallah suremi allah yimalako jur yaayam wala sidhade bayam yalla xamewul abdallah suremi tijan lak murid la ibadur rahman lak lila yalla limu xam moy ki jaar ci ay ndigalam top yonenti nu top limu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kay na dencel aljana wala ki jadd ay ndigalam na bokku fuko neex na kuko jur neex na am luko neex na xam luko neex ginaaw jadd na ndigalam mom safara ko taxajuk safar la jëm non la yalla bëgg nu gëme ni al-akhirah moy tax nu mëna jup wa moy tax nu mëna jup waye su fekke abdal sure alhaj malik juri yaayam da koy daal yobbu aljina fi saasi bu ko neexé abdal sure mu fen bu ko neexé mu tapalé bu ko neexé mu lek alal jaamur ju lewut alal mu yaakar na ko ci sowé xana mamam xana bayam bayam jëf na jëf ju rafet mamam jëf na jëf ju rafet mom mu dugg biir Sénégal bi ay jëf yu ñaaw ndax wéru ndax yaakaar jëfi bayam ak jëfi maamam. Kon léegi kooku Abdel Sere moomu jëfi boppam yóbbootu ko àjjana wala safara, waaye jëfi bayam ba jëfi maamam wéru gum ci wéru moo koy yóbbu àjjana wala safara, woowu gëminu alaaxira day yàqum réew. Tayit woowu gëminu alaaxira dépp wut ak ni yàlla bëgg nu gëmini. Bu ko defee kon danoo war a gëm ne li nu mën a sowe ci safara mooy yërmande yàlla gannaaw bu nu jëfee sunu kem kattan ay ndigalem bàyyi ay tereem. Mu ngoo mbokk jullit yi loolu as def la ci inxiraafaat yi nga xam ne am na ci fonk gëm nu war nu ko leeral bala noo ñëw ci wàllu pas-pasi tawxid yi. Tawxid nag mooy weetal yàlla subhanahu wa taala. Te tawxid te mooy weetal yàlla, loolu la yàlla soxla ci jaam bi. Yàlla li mu soxla ci yow mooy nga weetal ko. Kon nag war na noo déglu weetal yàlla bu baax ba xam mooy lan. Ndax weetal yàlla ay pas-pas rek la, wala ay pas-pas ak i wax, wala ay pas-pas ak i wax ak i jëf. War na noo déglu bu baax weetal yàlla, ndax yàlla kat weetal ko moom la soxla. Kon weetal gi mooy lépp ci dundu doomu aadama. Te itam yàlla bi muy sàkk nit daf ko doon sàkk ngir mu weetal ko. Yàlla bi muy sàkk adduna bi daf ko doon sàkk ngir nu weetal ko. Yàlla bi muy yónni mboolem yonent yi mu yónni daf leen a yónni ngir bëgg nit ñi weetal ko. Yonent bi jëkk muy aadam la ko tàmbalee ci yonent boobee ba ci yonent bi mujj muy sayidunaa Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ñoo ñëpp yàlla da leen a yónni ngir bëgg nu weetal ko. Yàlla bëgg ku ko weetal moo tax mu wàcce alquran, bëgg ku ko weetal moo tax mu wàcce mboolem téere yi jëga kaw asamaan jiitu alquran. Te alquran lépp ci tawxid la jëm. Alquran lépp ci tawxid la jëm. Alquran day wax weetal yàlla, wala muy wax la ñu dencal ka ko weetal ci àjjana ak la ñu dencal ka ko weetalul ci safara, wala muy nettali la nga xam ne li moom la ñu allégué woon ñu weetalul yàlla ci ay umam ak nation, wala muy leeral nan la ñuy weetale yàlla ci xol, nan lañ koy weetale ci ay wax, nan lañ koy weetale ci ay jëf. Alquran lépp kon gënul tawxid. Te borom bi tabaraka wa taala ci hadith boo xam ne muslim moo ko solo mu ne an anas ibni malikin radiallahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal yaqulu allahu taala li ahwani ahli annaari cadaaban law kaanat laka addunya wa ma fiiha wa mithluha maan akunta muftadiyan biha fayaqulu naam fayaqul qad aradtu minka ahwana min hada wa anta fi sulbi aadam alla tushrik axsabuhu qaala wala udkhiluka annaar fa abayta illa alshirk rawahu albuxaariyu wa ahmad. Anas ibni malik nee na ci saxaaba yi la bokk, nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na bu àllaaxira ba ñay dem àjjana ñépp dem àjjana, ñay dem safara ñépp dem safara. Yàlla nanu yàlla musal ci safara, yàlla nanu yàlla may àjjana. Ku bëgg a dem àjjana da ngay fexe ba weetal yàlla ci say pas-pas, say wax, say jëf. Loolu lañ bëgg a leeral. Yàlla nanu yàlla may tawfiq nu dégg ko bu baax. Yàlla nanu yàlla may tawfiq nu leeral ko ba mu leer ci yéen. Yàlla nanu yàlla may tawfiq bu nu fi jógee nu jëfe ko ndax nu mën a dem àjjana. Yonent bi nee na sans borom yàlla nee na bu àllaaxira ba ñay dem àjjana dem àjjana, ñay dem safara dem safara, nee na su boobaa dana seet ki gën a woyof mbugal ci safara. Waa safara ki ci gën a woyof mbugal sans borom yàlla wax ak moom laaj ko laaj da ko naan addunaak la ca biiram ak lu toll ni moom boo ko amoon ñu ne la boo ko joxee génn fii nga nekk ci mbugal mi ndax da nga ko joxe. Mu ne waaw waaw wallahi yaa rabbi su ma amoon mboolem la ci adduna, la ci nekk ci ay taax ay wata ay avion or xaalis la fa nekk lépp lépp lépp lépp ci ay xéewal yi adduna, su ma ko amoon am fa wet ci wetam lu ni toll ñu ne ma joxe ko génn ci te génn safara, kon ma def ko ndax rek metti safara ndax tàngaayu naari jahannam. Yàlla nanu yàlla umpale tàngaayu naari jahannam. Son borom yàlla dina ko tontu dana ko ne man day si adduna laajoon naa la lu gën a woyof loolu, man laajuma la woon adduna ak li ci biiram, dama laa santoon bul bokkaale kese weetal ma kese laa santoon, weetal ma te duma la lakk nga gantu ne faw nga bokkaale ma. motax nga tay yi nga dugg safara kon nak mbokk julit yi bokale mat na xam te moytu kon dem day taxadam safara wetal yalla mat na xam ni ngi koy defa te gor gor lu ci dem moy taxadam aljana bu ko defa kon wetal yalla amna ay xet man na no tambale xet yoyé ci wetal buñi wax tawhidud dhati was sifati wal asma wal af'al